นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นเวลาตั้งใจให้สูงสุดไม่ให้ความย่อท้ออ่อนแอในหัวใจบังเกิดมีขึ้นตั้งใจระลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์รวมคำว่าพุทโธในใจให้จิตใจมาตั้งมั่นลงไปในดวงจิตดวงใจของเรานี้ให้ได้คำว่าพุทโธพุทธะหมายถึงชื่อพระนามของพระพุทธเจ้าเมื่อจัดย่นย่อเข้ามาในจิตใจของเราทุกคนก็ได้แก่พุทธะพุทโธจิตใจผู้รู้อยู่นี่เองแต่พุทธะพุทโธนี้ยังไม่ได้ชำระให้บริสุทธิ์ผ่องใสที่สุดจึงยังมีความลุ่มหลงมัวเมาติดข้องพัวพันอยู่ในอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาในจิตใจนั้นเวลานั่งสมาธิภาวนาจึงเป็นเวลาปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆอันเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ตามไม่ต้องให้จิตใจเราไปตามอารมณ์ภายนอกจงรวมจิตใจมาสู่ดวงจิตดวงใจในเวลาปัจจุบันคือในเวลานี้ตัวเราทุกคนก็นั่งสมาธิภาวนาอยู่ใจก็ให้มารวมมาสงบมาหยุดมาอยู่ภายในจิตใจดวงนี้ไม่ให้มันซ่านออกไปสิ่งใดที่มันล่วงเลยมาแล้วอันนั้นมันก็หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วไม่ควรเอามาคิดคำหนึ่งให้เป็นเครื่องยุ่งยากในจิตใจสิ่งใดซึ่งเป็นอนาคตการร้ายขนาดไหนก็ตามดีขนาดไหนก็ตามสิ่งนั้นมันก็ยังอยู่ในอนาคตการคือข้างหน้าไม่ควรเอามาคิดนึกจงรวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าจิตคำว่าใจนั้นมันมีอยู่ในตัวภายในหนังหุ้มอยู่นี่แหละมีดวงจิตดวงใจคลองอยู่ในร่างกายคนคนหนึ่งก็มีจิตใจดวงหนึ่งอยู่ภายในนี้จิตใจดวงนี้แหละจะต้องพาเอามาภาวนามาทำใจให้สงบตั้งมั่นไม่ให้มันฟุ้งซ่านลำคาญไปกับอารมณ์กิเลสอากิเลสนั้นได้แก่อะไรอารมณ์แห่งความโกรธความไม่พอใจของกิเลสในใจของตนมันก็เกิดโทมนัสคับแค้นขึ้นมาในจิตใจนั้นเรียกว่าโทสะโทสะนี้ถ้าไม่รู้จักความระงับดับลงไปแล้วมันจะเกิดเป็นความอิจฉากันความพยาบาทกันความอาฆาตจองเวรกันก็มาจากโทสะอันนี้เองโทสะมันเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วพาให้จิตใจของบุคคลนั้นมืดดำมองไม่เห็นดีชั่วบาปบุญประการใดท่านให้ชื่อว่าโทสะจริตคนที่มีโทสะจริตนั้นไม่ว่าจะทำจะพูดจะคิดอะไรก ก็ไปตามนิสัยโทสะจริตอันนั้นเวลาภาวนาเมื่อเราหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องใดสิ่งใดๆอันเป็นเรื่องภายนอกไม่ต้องเอามาคิดคำนึงจิตใจนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตาเห็นรูปก็ใจดวงนี้เป็นผู้เห็นตามันเป็นแต่เพียงรับเอารูปมาผ่านนั่นเองหูก็ใจนั่นแหละเป็นผู้ได้ยินยินดียินร้ายก็หูใจนั่นแหละจมูกกับกลิ่นเมื่อสัมผัสเกิดเหม็นหอมขึ้นมาก็ใจอันเก่านั่นเองเล่นรสเวลาบริโภคอาหารจิตใจดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอันใดก็คือว่าจิตนั่นเองจิตใจดวงที่รู้อยู่ภายในนั่นแหละมันมาหลงเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็จิตดวงเก่าแม่อารมณ์ทั้งห้าผ่านแล้วก็มาเป็นอารมณ์อยู่ในจิตเรียกว่าเป็นธรรมอารมณ์ก็จิตดวงเดียวนี่แหละมันไม่มีหลายดวงไม่มีหลายจิตถ้าจิตดวงนี้อยู่อาศัยในร่างกายไม่ได้เขาก็เรียกว่าคนตายไม่ว่าจะตายโดยวิธีใดก็ตามเมื่อจิตใจพลากออกจากร่างไปแล้วยังเหลือแต่รูปร่างกายอันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนต้นกล้วยเหมือนต้นไม้ที่ใช้การอะไรไม่ได้ในเมื่อเวลายังมีจิตใจคลองอยู่ในร่างกายตัวตนอันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีในขณะนี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ให้รีบรวมจิตรวมใจสังวรระวังไม่คิดวุ่นวายไปกับเรื่องภายนอกอันคิดไปปรุงไปตามอาการภายนอกนั้นย่อมไม่มีที่จบที่สิ้นได้เพิ่นว่าโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลกิเลสในดวงในหัวใจของคนเรายิ่งกว้างยิ่งใหญ่ถ้าใครหลงไปกับเกียจใจกิเลสอันนี้ก็จะต้องมีแต่ความหลงความเมาอยู่ตลอดเวลาคำว่าหลงคำว่าเมานี่ตัวเองมักจะไม่ค่อยรู้สึกมักจะคิดว่าคนอื่นเป็นคนหลงคนเมาความจริงแล้วใจของคนเราทุกคนตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานแล้วจิตใจอันนี้มันก็มีความโกรธมีความโลภมีความหลงอยู่ตลอดเวลาต่างแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างเมื่อกระทบอารมณ์ใดขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นๆแต่ว่าเชื่อเพลิงเชื่อไฟนั้นมันมีอยู่ตลอดเวลาอยากที่เราจะเลิกละได้ง่ายจึงจำเป็นต้องภาวนาสงบกายสงบวาจาสงบใจบริกรรมทำใจของตนให้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในเมื่อใจสงบตั้งมั่นได้ดีแล้วสติก็มีขึ้นสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาก็เกิดเมื่อศีลสมาธิปัญญาบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัติเต็มที่แล้วก็สามารถอาหารที่จะตัดที่จะวางที่จะทำจิตใจดวงนี้ให้ขาวสะอาดให้ตั้งมั่นภายในไม่ให้หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายที่มนุษย์สมมุติแต่งตั้งกันขึ้นมาจิตใจเมื่อสงบระงับตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจแล้วก็ย่อมมีความรู้เท่ารู้ทันรู้แจ้งอยู่ในตัวจานายใจของตนนั่นเองความรู้ใดๆอันเป็นความรู้ภายนอกท่านว่าเป็นความรู้ในทางโลกไม่ใช่ในทางธรรมความรู้ใดที่รู้แล้วเข้าใจแล้วทวนกระแสเข้ามาให้อยู่ภายในมาตั้งอยู่ภายในมาสังวรระวังอยู่ในจิตในใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวนี้เองเมื่อมาอยู่ในกายในจิตภาวนาพิจารณาอยู่ภายในนี้อันนี้เป็นในทางธรรมเรียกว่าเข้ามาอยากอยู่ในจิตใจนี้ บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในใจทุกเวลาเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกการภาวนานั้นท่านว่าต้องเอาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเข้าไปก็ให้ภาวนาได้ออกมาก็ให้ภาวนาได้อย่างว่าเรานึกพุทโธพุทโธลมเข้าไปก็พุทโธลมออกมาก็พุทโธผู้นึกพุทโธก็ให้เข้าใจว่านั่นแหละเป็นดวงจิตดวงใจของเราเพื่อมารวมมาสงบจิตใจดวงนี้ให้ได้เมื่อสงบจิตใจดวงนี้ได้แล้วนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ตามเดินไปมาที่ไหนก็ช่างชื่อว่าเป็นผู้สงบกายสงบวาจาสงบจิตจิตใจตั้งมั่นอยู่ภายในย่อมไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจประการใดกายกับใจรูปกับนามอยู่ที่ไหนก็ภาวนาที่นั้นสงบจิตสงบใจรวมจิตใจของตนเข้าไปภายในหัวใจนี้ให้ได้เมื่อรวมได้สงบได้ความสุขสงบในจิตในใจในตัวของเรานั้นไม่ใช่ว่าให้คนอื่นก็ให้จิตใจของตัวเองนั่นแหละใจสงบย่อมแสดงออกซึ่งความสบายใจใจฟุ้งซ่านลำคาญย่อมแสดงออกซึ่งความไม่สงบไม่สบายใจคนเรามันสำคัญอยู่ที่ใจถ้าใจนี้มันร้อนเป็นไฟอยู่แล้วนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์ยืนเดินไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์ผลที่สุดเรียกว่าเป็นโรคประสาทเป็นใบ้เป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ก็เพราะว่าจิตใจอันนี้ล่ะมันดิ้นรนวุ่นวายจนกระทั่งเอาตัวไม่อยู่เอากายวาจาจิตไม่อยู่มันก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนไปตามอำนาจกิเลสธรรมดากิเลสนั้นเพิ่นว่ามันเป็นของร้อนเป็นของไม่สงบจึงต้องมีภาวนาความสงบใจเข้าไปแก้พระพุทธเจ้าท่านจึงวางหลักการภาวนาไว้เมื่อเรามีภาวนาสงบจิตสงบใจอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็เข้าอยู่ที่นั้นจนเห็นแจ้งในจิตใจว่านอกจากจิตใจที่รู้อยู่นี้ออกไปภายนอกแล้วเป็นเรื่องแห่งความไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าได้หลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องทุกข์ทั้งเพไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขในโลกนี้ทุกข์นั้นพอหาได้แต่ว่าสุขจริงๆนั้นมันหาไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นสุขอันเจือปนด้วยอามิตรเป็นความสุขนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเมื่อผู้ใดมาติดอยู่ข้องอยู่ในความสุขภายนอกความสุขภายในก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าผู้ใดมาตั้งอกตั้งใจบริกรรมภาวนาสงบจิตสงบใจอยู่ทุกวันเวลาไม่ประมาทนั่งแบบไหนก็ตั้งอยู่ในสมาธิภาวนาพุทโธในใจไม่ให้ลืมเมื่อไม่ลืมพุทโธคุณพระพุทธเจ้าก็ได้ชื่อว่าก้องอยู่ในใจของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นแม้จะนึกในใจเจริญในใจไม่ได้พูดออกมาทางวาจาภายนอกก็ตามพุทโธในดวงใจนั้นย่อมแสดงถึงจิตใจสงบระงับตั้งมั่นจึงนึกได้เจริญได้ถ้าจิตไม่สงบระงับก็เจริญไม่ได้อย่างคนเราที่ไม่เคยปฏิบัติภาวนาเมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดแล้วจิตใจอันนั้นมักจะหลงลืมนะไปคล้องไปยึดไปถืออยู่กับทุกขเวทนาอันนั้นอยู่พุทโธธัมโมสังโฆมันไม่ให้นึกแหละให้นึกแต่ว่าความเจ็บความปวดนั้นมันเสียดแทงกายเสียดแทงหัวใจอยู่จิตมันก็ไปคอยกั้นว่าจะให้มันหายให้มันไม่เจ็บไม่ไข้บอกมันก็ไม่อยู่มันก็เจ็บเรื่อยไปนี่แหละท่านว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่ามาหลงยึดเอาถือเอาสังขารเหล่านี้ พระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดพิจารณาแล้วก็ให้ปล่อยออกไปวางออกไปอย่าไปยึดหน้าถือตาอย่าไปยึดตัวถือตนอย่าไปยึดเรายึดของของเราในโลกนี้ความจริงท่านว่ามันไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดเป็นของโลกเป็นของกลางโลกนั่นเองแต่เมื่อจิตใจเรามายึดมาถือเข้าแล้วก็เข้าใจว่าตัวเราของเราวัตถุเข้าของก็เป็นของเราแล้วมันเป็นของใครแล้วถ้าเราถามวัตถุภายนอกก็ตามวัตถุภายในคือร่างกายสังขารของเรานี่ก็ตามสิ่งเหล่านี้เขาจะไม่ว่าเป็นของใครเขาอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตคนเราที่มีกิเลสราคะมีกิเลสโทสะมีกิเลสโมหะนี่แหละมันไปยึดไปถือเอาเมื่อไม่สมความมุ่งมาตรปรารถนาก็เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำร้ายกันจนถึงขั้นเกิดทุกโทษขึ้นมานี่ก็เพราะว่าความไม่รู้เท่าทันไม่ภาวนาไว้ก่อนอะไรอะไรทั้งหมดนั้นเราต้องภาวนาไว้ก่อนพุทโธไว้ก่อนธัมโมสังโฆไว้ก่อนอย่าไปรอท่าให้มันแก่ชราให้มันได้โอกาสอย่างนั้นอย่างนี้โอกาสในโลกนี้มันมีน้อยเต็มทีเพราะว่าร่างกายสังขารของคนเรานั้นมันมีความแก่ความชราเคลื่อนที่ไปอยู่เสมอมันไม่ได้หยุดอยู่ของเก่าอันความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราว่าอยู่ดีสบายมันก็เพียงนิดๆหน่อยๆถ้าแท้มันไม่ใช่สบายมันเป็นทุกข์ตลอดกาลตลอดเวลามันมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์มันมีความใกล้จะแตกจะตายอยู่เสมอทุกคนนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตของคนเราอายุของคนเรานั้นมันจะจบลงไปได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมันไม่ได้รอท่าใครมันไม่ได้เป็นของใครแล้วใครจะเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็ไม่ทุกข์ร้อนกับบุคคลผู้ใดชราความแก่มันก็ลุกล่นไปทุกเวลาไม่เข้ามาความเจ็บความไข้มันก็ลุกล่นเข้ามาวรณะภัยคือความตายมันก็ใกล้เข้ามาทุกขณะทุกเวลาท่านจึงเปรียบความตายไว้เหมือนกับช่างทอผ้าทอหูเมื่อเขาตั้งต้นทอทีแรกข้างหน้ามันยาวเหมือนคนเราเกิดมาทีแรกมันกันหน้ายังยาวอยู่เวลาเขาทอหูนั้นไปเรื่อยไปทุกวันทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่ท้อถอยข้างหน้ามันก็สั้นเข้ามาข้างหลังมันก็ม้วนเข้าไปนี่คือท่านชี้แจงแสดงให้เราท่านทั้งหลายดูความแก่ความเจ็บไข้และความตายให้เห็นว่ามันใกล้เข้ามาขยับเข้ามาเหมือนอย่างช่างทอผ้าทอหูไม่ใช่เราไกลนะเราใกล้เข้าไปทุกเวลาแต่ว่าจิตอันนี้มันอาศัยความประมาทไม่ภาวนาไม่พิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายของตัวเองจิตมันก็หลงมันหลงมันเมาแล้วมันก็เลินเล่อเพลอเลอลืมภาวนาลืมทำกรรมฐานจิตใจก็ยิ่งวุ่นวายออกไปต่อเนื่องภายนอกอันเป็นเหตุการณ์ให้เกิดทุกโทมนัสครับแค้นแน่นใจนั่นเองขณะนี้เวลานี้จึงเป็นโอกาสอันดีของเราทุกคนทุกดวงใจจะต้องทำความเพียรภาวนาอย่าให้มีความท้อถอยจิตใจคนเรานั้นมันมักจะมองไม่เห็นสิ่งที่ตนทำคำที่ตนพูดจิตที่ตนคิดอะไรมันมองไม่เห็นเมื่อไม่เห็นจิตก็ยิ่งไม่สงบถ้าจิตมันเห็นแจ้งเห็นทุกข์เห็นภัยอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาเพราะว่าชราพยาธิมรณะมันคอยรอท่าอยู่ทุกเวลามันจะเอาไปเมื่อใดเวลาใดเราไม่มีสิทธิ์เพราะว่าพยามัจจุราชคือความตายนั้นใหญ่ที่สุดใหญ่ยิ่งไม่มีใครจะมาลบลาฆ่าฟันกับพยามัจจุราชเอาชนะได้ มีแต่คนเราและสัตว์ทั้งหลายพ่ายแพ้ต่อพยามัจจุราชคือความตายเมื่อพยามัจจุราชคือความตายมันจะเอาไปวันไหนคืนไหนเวลาใดชั่วโมงใดนาทีไหนวินาทีใดเขาเอาไปได้ทั้งนั้นเราจะไปอวดดีกับพยามัจจุราชคือความตายเขาไม่ฟังหางเสียงแหละเขาจะต้องเป็นไปอย่างนั้นเหตุนั้นเราทุกคนทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าอย่าได้ประมาทคนเรานั่นมันประมาทจะสังเกตได้ก็ที่ลมหายใจเข้าออกบางคราวบางสมัยเราไม่ได้นึกถึงว่าเราจะต้องตายทุกลมหายใจเข้าออกมันหายใจไม่หายใจไม่รู้ทั้งนั้นนี่แหละคือว่าความประมาทเลินเล่อในใจเมื่อใจมองไม่เห็นว่าแท้ที่จริงตัวเรามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าอย่างลมหายใจเข้าไปเนี่ยถ้ามันเกิดติดขัดขึ้นมาลมหายใจออกมาไม่ได้ก็ตายนั่นละคนเราที่ตายไปนะนั่งตายนอนตายยืนตายล้มลงตายสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในตัวในใจด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเราถึงเวลามาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปสู้ได้มีแต่ภาวนาอย่างเดียวที่เราจะต้องประกอบกระทำปฏิบัติบูชาภาวนาไว้เมื่อจิตใจนี่แหละมีภาวนาหนักแน่นเหมือนแผ่นดินไม่หวั่นไหวจิตใจก็ย่อมมีความสงบตั้งมั่นเมื่อมีความสงบตั้งมั่นใจมันก็มีปัญญามีความรู้มีความฉลาดมีความสามารถอ่านนั้นในการที่จะปฏิบัติบูชาภาวนาจิตใจของผู้ปฏิบัติจึงจะมีความผ่องใสสะอาดตั้งมั่นลงไปถ้าจิตดวงนี้ไม่มองเห็นชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แล้วจิตก็ได้ชื่อว่ามัวเมามีแต่ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจตัณหาธรรมดาตัณหาในใจมนุษย์คนเหล่านั้นถ้าไม่สงบเคลื่อนที่ออกไปเมื่อใดเวลาใดก็ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาในใจพาไปพาดิ้นรนวุ่นวายไปอย่างนั้นเองเพราะความไม่รู้เวลานี้ขณะนี้จึงเป็นเวลาที่เราจะต้องสงบกายสงบใจบริกรรมภาวนาพุทโธในใจให้เต็มที่เพราะว่ามันมีโอกาสแล้วเดี๋ยวนี้เวลานี้นับว่าโอกาสมาถึงเฉพาะหน้าแล้วเราอย่าได้พลั้งเผลออย่าได้ประมาทเพราะว่าความแก่ความชราความตายนั้นมันตายได้ทุกวันตายได้ทุกเดือนตายได้ทุกปีตายได้ทุกลมหายใจเข้าออก เมื่อภาวนาได้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจิตดวงที่รู้อยู่มันจะได้ตั้งจิตตั้งใจภาวนาให้ติดต่ออยู่ตลอดเวลายืนก็ภาวนาได้เดินไปที่ไหนมาไหนก็ภาวนาได้นั่งธรรมดานั่งสมาธิก็ภาวนาได้ยืนธรรมดายืนสมาธิก็ให้ทำได้เดินไปไหนมาไหนก็ทำทางนั้นเอาจนมันเต็มที่เต็มฐานในจิตใจนั้นเมื่อสมาธิภาวนาเต็มที่แล้วความเข้าใจในธรรมะปฏิบัติก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของตนนั่นเองจุดสำคัญก็คือว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกพุทโธคุณพระพุทธเจ้าอยู่ก็ให้จิตใจของเราดิ่งน้อมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าผู้มีบุญหลักศักดิ์ใหญ่เรียกว่าประธานศีลธรรมกรรมฐานให้เราทุกๆคนประพฤติปฏิบัติเอาเองพระองค์เป็นผู้ให้เป็นผู้บริจาคให้เราผู้ตั้งใจรับก็เรียกว่ารับมาเพื่อการปฏิบัติเพื่อภาวนาเพื่อละกิเลสเพื่อทรมานจิตใจของเราเองให้มีความสงบตั้งมั่นจิตใจของคนเรานะมันสำคัญถ้ามันตั้งได้ก็เหมือนกับว่าจะไม่มีเวลาไหนหลงแต่นี้เมื่อมันหลงไปตั้งลงไปไม่ได้ความมั่นคงในใจไม่มีความอ่อนแอทอดแท้ในหัวใจบังเกิดมีขึ้น กิเลสมารสังขารมารในโลกนี้มีมากน้อยเท่าไรมันก็มาจูงจมูกให้ไปตามอำนาจของกิเลสถ้าเราไม่ตั้งเมื่อตั้งตัวไม่ตั้งใจภาวนาจริงจังแล้วมันก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสวันยั่งค่ำดูความคิดความนึกในใจของเราก็จะรู้ได้เข้าใจว่าคิดในทางที่ดีนั้นมันต้องตั้งใจคิดตั้งใจบริกรรมตั้งใจเจริญแต่ว่าอันสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันไหลมาเองมันมีมาเองไม่ว่าอะไรทั้งภายในและภายนอกส่วนใดมันดีส่วนดีนั่นเรียกว่ามันไม่ค่อยไหลมาแหละไอ้ส่วนชั่วมันมาเองส่วนดีนั้นทำให้เกิดให้มีขึ้นสงบกายสงบจิตมันก็ไม่ยอมสงบอยู่นั่นแหละอันนี้คือว่าส่วนที่ไม่ดีเหตุนั้นสิ่งที่ไม่ดีนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันเป็นบาป บาปนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ละให้วางให้หยุดไม่ต้องทำบาปอีกต่อไปเพราะว่าบาปที่คนเราทำแล้วนั่นแหละมันมาพาให้เดือดร้อนเมื่อภายหลังอีกส่วนการทำบุญกุศลโดยเฉพาะบุญอันเกิดจากภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาด้วยการบริกรรมทำจิตใจของตนให้มีความสงบระงับลงไปได้อันนี้เรียกว่าบุญบุญนี้ก็มีอยู่ทุกหย่อมหญ้ามีอยู่ทั่วไปสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์ทั้งตนและบุคคลผู้อื่นอันไม่มีทุกโทษประการใดเมื่อเราประกอบกระทำด้วยกายวาจาจิตชื่อว่าได้บุญอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ของยากมันอยู่ที่ความตั้งใจมั่นเอาจริงจังในจิตใจนั่นเองเมื่อใจของเราของพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายท่านผู้ปรารภความเพียรท่านไม่เห็นแก่หลับแก่นอนพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายก็ตามท่านไม่เห็นแก่อามิตรสินจ้างท่านทำปฏิบัติด้วยส่วนพระองค์ส่วนตัวของท่านคนอื่นจะทำไม่สำคัญไม่ทำก็ไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ตัวเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปเราท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ไปช่วยท่านบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาแต่ว่าตัวเรานี่สำคัญถ้าหากว่าเราไม่มีทานศีลภาวนาเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รับแต่ความทุกข์ได้รับแต่ความทรมานเพราะว่ากระแสแห่งบาปมันขึ้นมาบาปก็คือว่าความร้อนความไม่สงบความไม่เย็นสบายในตัวในใจนั่นแหละเรียกว่าบาปบาปนั้นเวลามันให้ผลมันทุกข์มันเดือดร้อนวุ่นวายเวลาเหตุการณ์อันใดเกิดมีขึ้นในตัวในใจของคนเราแล้วท่านว่ามันมีแต่เรื่องทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดกาลเพราะว่าทุกข์เพราะจิตขาดสติปล่อยให้จิตวุ่นวายเลื่อนลอยฟุ้งซ่านไม่หยุดไม่อยู่ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอำนาจของตัณหาตัณหาพาไปเป็นทุกข์ตัณหาพามาก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ด้วยตัณหาก็เป็นทุกข์นอนอยู่ด้วยตัณหาก็เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนไปที่ไหนถ้ากิเลสออกหน้ากิเลสมันเป็นอยู่ในตัวนี่แล้วมันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนทางนั้นนั้นให้เราเข้าใจให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำจิตใจดวงเดียวอันนี้ให้บริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถถ้าเราตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำอยู่สิ่งที่เราเรียกว่ามันยุ่งยากมันค่อยหายไปเองหมดไปเองไม่ต้องลังเลสงสัยเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเลยตัวเรานี่แหละได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งของตัวเองเราได้ที่พึ่งอันดีคือการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลภาวนาอยู่ในใจของตนทุกเวลาทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจก็ยิ่งเงียบเนียนเยือกเย็นสบาย ตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มากให้ดีก็ย่อมดีขึ้นไปเจริญขึ้นไปถ้าปล่อยปละละเลยอารมณ์สัญญายากิเลสตัณหามีมากน้อยเท่าไหร่มันก็มาดึงมาลากเอาจิตใจของเราไปเมื่อกิเลสเหล่านี้มันมาดึงลากเอาจิตใจไปมันก็ไปทั้งตัวนั่นแหละดูคนเราเวลาทำบาปมันก็ทำหมดตัวทั้งกายทั้งจิตเวลาทำบุญมันก็ทำหมดตัวทั้งกายทั้งจิตทั้งวัตถุเข้าของที่เราทำบุญสุนทานเมื่อคิดให้ดีภาวนาให้ดีก็จะรู้ได้เข้าใจภายในใจภายในตัวของเรานั่นเองไม่ต้องไปรอวันเวลาวันเวลาไม่ได้ช่วยเรามากมายเท่าไรนักการภาวนาเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของหัวใจตั้งใจภาวนาอยู่ให้ติดต่ออยู่ในดวงใจอันนี้ดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในตัวในใจที่ไหนก็ให้ตั้งใจรวมเอาจิตใจดวงนี้ให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอันความยกย่องสรรเสริญเยินยอของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีเป็นธรรมดาอย่างนั้นอย่าไปดีใจกับเขาว่าอย่าไปเสียใจกับเขาว่าให้ใจเราภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่ระลึกอยู่พิจารณาอยู่ในน้ำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนลูกจิตลูกหาทั้งหลายนั้นไม่ใช่สอนให้หลับเรียกว่าสอนให้ภาวนาสอนให้มีความตั้งใจมั่นเมื่อใจของเรามีความตั้งใจมั่นขยันขันแข็งภายในดวงจิตดวงใจแล้วใจของเราดวงเดียวนั่นแหละมันจะพาให้เย็นไปทุกเส้นทุกเอ็นทุกขณะจิตที่คิดไปมาในที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขใจเพราะความสงบอยู่ที่ไหนความสุขใจก็มีอยู่ที่นั่นในจิตใจในตัวคนเรานี่ท่านว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งความสงบเป็นสุขอย่างสูงเมื่อใจสงบตั้งมั่นอยู่ในบริกรรมภาวนาไม่ว่าวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามใจก็ย่อมเกิดความสุขจิตสุขใจขึ้นมาไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหาต่างๆพยายามทำอยู่ทุกเวลาเรียกว่าทุกลมหายใจลมหายใจที่เข้าไปลมหายใจที่ออกมานี่แหละมันมีดวงจิตดวงใจผู้รู้เห็นซึ่งสิ่งต่างๆอยู่ในตัวในใจในลมหายใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่จะไม่มีจิตใจอยู่ภายในนี่มันมีอยู่ตลอดกาลนั่นการภาวนาพุทโธพุทโธในใจก็เอาให้มันได้ตลอดเวลาเอาให้มันทันให้มันได้ตลอดกาลการสมัยใดก็ให้มันทำได้ปฏิบัติได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ตามเพศนักบวชก็ตามไอ้เพศเหล่านี้มันเป็นธรรมดาโลกแต่จิตใจนั้นสำคัญจะอยู่ในเพศใดวัยใดก็ตามถ้ามีความตั้งใจมั่นย่อมทำได้ปฏิบัติได้ทั้งนั้นถ้าจิตใจไม่ตั้งมั่นแล้วไม่ว่าทำอะไรก็มักจะทำผิดถูกไปตามความไม่รู้แจ้งอันนั้นไม่ว่าพูดอะไรมันก็พูดไปตามความไม่แจ่มแจ้งในใจอันนั้นคิดอะไรมันก็คิดไปตามความไม่แจ้งในจิตใจจึงต้องทำใจให้แจ้งให้ใสให้หมดจดสะอาดอยู่ในจิตในใจของเราให้ได้อะไรทั้งหมดมันขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจความเอาใจใส่ในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเองไม่มีผู้ใดจะมาเอาใจใส่แทนตัวเราได้คนอื่นเขาก็เรื่องของเขาในตัวของเขามันก็มีกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมีมากมายเต็มตัวเต็มใจอยู่ด้วยกันทั้งนั้นใจของเรานั้นมันสำคัญกว่าใจบุคคลผู้อื่นตัวของเรามันสำคัญกว่าตัวบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นนั้นมันก็พึ่งพาอาศัยกันในขั้นในส่วนหนึ่งต่างหากเวลาเราภาวนาเราจะไปคิดให้ผู้อื่นมาช่วยไม่ได้มันเป็นธรรมภายใน เป็นกิจภายในเป็นกิจกรรมภายในแล้วเราต้องทำต้องปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปจนมันเกิดมีความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นความสุขกายสบายใจขึ้นมานั่นแหละศรัทธาความเชื่อในใจมันจึงจะเกิดขึ้นมาเต็มที่เพราะเราปฏิบัติถูกปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อศาสนาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็มีแต่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมอันวันเวลานั้นเมื่อเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่ก็เท่ากันกับว่าบุญกุศลคอยรักษาตัวเราท่านทั้งหลายไม่ให้ตายเสียก่อนเราจึงได้มานั่งภาวนาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนสงบกายอยู่สงบวาจาอยู่สงบใจของตนอยู่เมื่อมีความสงบตั้งมั่นในหัวใจได้เมื่อใดเวลาใดแล้วก็ชื่อว่าเราตั้งใจได้ความตั้งใจไม่ใช่คำพูดไม่ใช่คำพูดที่เรามาเอาอ้วโอดกันอันนี้เรียกว่าความอ้วโอดความพูดความพูดไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอยู่ทุกลมหายใจนั่นต่างหากมั่นคงที่สุดจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะพิจารณาเห็นแล้วว่าเราเกิดมานี้เราไม่ใช่ว่าจะเห็นแค่ความเกิดต้องเห็นความตายด้วยเมื่อมันเกิดได้มันก็ตายได้เกิดได้ทุกเวลาเวลาไหนมันก็เกิดได้เวลามันจะตายมันก็ตายได้ทุกเวลากลางคืนก็ตายได้กลางวันก็ตายได้ยืนก็ตายได้เดินไปมาก็ตายได้นั่งอยู่ธรรมดาก็ตายได้นอนอยู่ก็ตายได้มันไม่มีทางหลบหลีกจะหาทางหลีกที่ไหนไม่ได้แล้วไม่ต้องลบหลีกไปไหนภาวนาอยู่ในใจรวมจิตรวมใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจนี้เองจิตใจดวงนี้เมื่อมันมีกำลังมีความสามารถอาถรรพ์ขึ้นมาแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้อย่างแท้จริงเราคิดพึ่งคนอื่นนั้นมักจะไม่ได้สมบูรณ์เหมือนพึ่งตัวเราเองพึ่งคุณพระพุทธเจ้าพึ่งคุณพระธรรมพึ่งคุณพระสงฆ์ทุกลมหายใจเข้าออกให้พยายามเพียรอยู่ในจิตใจอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ไหนเมื่อเรานึกถึงคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้าอยู่ความเลื่อมใสในจิตใจของเรามีเต็มที่เชื่อว่าบุคคลผู้นั้นมีความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าแม้เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็มีความสุขแม้เขาจะตายไปแล้ว ตายไปเขาก็ได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกพรหมโลกเพราะว่าบุญกุศลที่เขาเจริญอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยบุญบารมีไม่ใช่ยิ่งใหญ่ภายนอกเป็นยิ่งใหญ่ภายในยิ่งใหญ่ด้วยการบำเพ็ญทานยิ่งใหญ่ด้วยการรักษาศีลยิ่งใหญ่ด้วยการนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้านั้นใจท่านไม่เลือกเวลาเวลาไหนเมื่อใดก็ภาวนาได้ทุกเวลาเพราะพระพุทธเจ้าตัดกิเลสมันขาดแล้วความโกรธไม่มีในใจความโลภไม่มีในใจความหลงไม่มีในจิตในใจมีแต่ความรู้ความฉลาดความสามารถอาจหารอันพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์และเทวดายินกลมทั้งหลายแม่องค์ของท่านจะดับขันเข้าสู่นฤพานแล้วก็ตามพระธรรมพระวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระองค์นั้นยังเป็นที่สักการะบูชาของชาวโลกชาวพุทธศาสนาอยู่ตลอดมาโดยลำดับเมื่อมาถึงขั้นพวกเราทั้งหลายมาเกิดมาอาศัยอยู่ในโลกก็จงพากันช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะด้วยการปฏิบัติภาวนานี่แหละสำคัญยิ่งเพราะสิ่งภายในนี่สำคัญกว่าสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกนั้นมันอยู่ในโลกไม่เหมือนภายในภายในดวงจิตดวงใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในโลกนี้อย่างเดียว เมื่อโลภนามนี้อาศัยไม่ได้ก็ไปสู่จิตใจภายในที่ประกอบกระทำไว้นั่นเองเพราะว่าบุญกุศลทั้งหลายแหล่ที่เราทำมาปฏิบัติมาทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันชาตินี้ก็ตามมารวมอยู่ที่ใจของเรานี่เองนั่นคนเราที่ว่าคนใจบุญมีเมตตากรุณาอะไรต่อมีอะไรมันเกี่ยวกับบุญเก่าที่ทำมาบุญใหม่ท่านก็ทำเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาความอิจฉาพยาบาทแก่คนแก่สัตว์ไม่มีมีแต่เพ่งเล็งให้เขาปลอดภัยอันตรายอย่าได้มีตรายอันตรายใดๆมาพ้องผ่านในใจจงภาวนาทำจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นด้วยอุบายคำว่าพุทโธพุทโธในดวงใจนั่งอยู่ก็ให้ได้ยินเสียงพุทโธในใจยืนอยู่เดินไปมาที่ไหนก็ให้จิตใจมันนึกได้เจริญได้อยู่ในใจของตัวเองนี่เมื่อจิตใจของผู้ใดมีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติดีแล้วไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์ของเทวดาอินทร์พรหมทั้งหลายเพราะว่าจิตใจของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านมีจิตใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดท่านไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครเขาจะทำชั่วเป็นเรื่องของเขาเขาจะทำดีก็เป็นเรื่องของเขาพระองค์ก็เป็นผู้แต่เป็นผู้บอกผู้ตักผู้เตือนให้เจริญให้มากให้ทำให้มากอย่ามานิ่งนอนใจอยู่ตราบใดที่ยังไม่รู้แจ้งพระนิพพานด้วยภาวนาของตนแล้วจะไปหยุดอยู่ไม่ได้หยุดที่ไหนมันก็ติดอยู่ที่นั่นเองมันก็คล้องอยู่อย่างนี้แหละไปไหนไม่ได้นั่งก็เป็นทุกข์ในนั่งนอนก็เป็นทุกข์ในนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็เป็นทุกข์อยู่ในอิริยาบถทั้งสี่นี่แหละความทุกข์มันมีอยู่ทุกเวลาอันความทุกข์มีอยู่อย่างนี้แล้วเราจะไปท้อแท้อ่อนแอหลงลืมไม่ได้จะต้องกำหนดให้เห็นว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีจิตใจภายในนั่นเองจิตใจภายในเป็นจิตหลงเป็นจิตไม่รู้มันรู้จักแต่ทำบาปเวลาทำบุญไม่ค่อยจะรู้รู้ไปก็อย่างนั้นแหละไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะว่ามันไม่ตรงกับเวลาของปฏิบัตินั้นถ้าเรามาทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจวันไหนคืนไหนเวลาใดก็มีความตั้งใจอยู่ในจิตใจอย่างนี้เมื่อจิตใจตั้งใจภาวนาอยู่ตามรู้ตามเห็นอยู่ในจิตใจของตัวนั่นแหละจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบตั้งมั่นเมื่อความสงบตั้งมั่นอันเกิดขึ้นจากดวงจิตดวงใจของเราได้แล้วชื่อว่าไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญผู้ใดอาศัยแต่ความประมาทมัวเมาผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดกาลเวลาการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาอย่าไปเข้าใจว่ามันหมดมรรคหมดผลหมดความดีความดีและความชั่วเป็นของมีอยู่ในโลกนี้ใครจะพูดไม่พูดก็ตามบาปบุญที่ตนกระทำนั้นเมื่อกระทำแล้วมันเข้าไปรวมอยู่ในจิตในใจนั่นเองเหมือนอย่างขณะนี้เวลานี้เราตั้งใจฟังธรรมอยู่การฟังธรรมนี้เมื่อจิตฟังอยู่ให้ดีทำในใจภาวนาในใจไปด้วยแล้วมันไม่อยู่ที่แล้วมันไปเรื่อยไปสู่ความสงบสุขเยือกเย็นทำอะไรก็เรียกว่าเป็นหลักเป็นฐานเพราะว่าจิตใจมันมีฐานมีหลักถ้าหาว่าจิตใจคนเราไม่มีฐานมีหลักแล้วทำอะไรก็ผิดผิดถูกถูกไปเรื่อยไปจิตใจก็มัวมัวเมาเมาไปอย่างนั่นเองเพราะว่าใจมันไม่มองเห็นไม่แจ้งในจิตใจของตัวเองมันแจ้งในทางโลกมันไม่แจ้งในทางธรรมเวลาเราปฏิบัติบูชาภาวนานี้ท่านให้แจ้งในทางธรรมคือว่าให้ทำจิตทำใจให้รวมจิตรวมใจ ให้เอาดวงจิตดวงใจมาอยู่ในตัวในร่างในกายในสังขารเหล่านี้นั่งอยู่ก็ตามทำอะไรก็ตามอย่าได้ประมาทแม้เราเป็นนั่งอยู่ในห้องน้ำก็ภาวนาได้ในที่นั้นเป็นที่บรรเทาทุกข์เป็นเวลาที่เราจะต้องประกอบกระทำความสงบระงับให้บังเกิดมีขึ้นในหัวใจวันเวลาไม่ได้รอท่าใครดูเถิดวันคืนเดือนปีมันหมดไปมันหมดไปทุกวันเวลามันไม่ได้ไม่หมดเหมือนอย่างอื่นมันหมดเรื่อยไปมันแสดงให้เรารู้สึกอันมันหมดจริงๆก็คืออายุสังขารชีวิตของเราเนี่ยมันหมดไปจริงๆดูอายุ10ปีมันก็หมดไป10ปีจริงๆอายุ20ปีมาถึงเข้ามันก็หมดไป20ปี30ปี40ปีไปหน้ามันก็หมดไปสิ้นไปอยู่อย่างนี้แหละเจ้าตัวจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ชีวิตของคนเรามันก็เสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความเสื่อมไปสิ้นไปในสังขารเหล่านี้ใครจะมายึดไว้ถือไว้ไม่ให้มันเสื่อมสูญไม่ให้มันแตกมันทำลายนั้นอย่าไปหวังไม่มีทางมีแต่ทางจะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ไม่ได้มันก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมมันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนี้ตลอดการเวลาเขาเป็นอยู่อย่างนี้จิตเราไม่รู้ต่างหากจึงได้ไปดีใจไปเสียใจต่างๆนานาลืมพุทโธคนพระพุทธเจ้าในใจลืมหมดไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันมีแต่ความหลงความไม่รู้จิตใจที่ไม่รู้นั้นเป็นว่าเป็นทุกข์ในใจเป็นทุกข์ในโลกมันทุกข์อยู่ในหัวใจใครไม่รู้มันร้อนอยู่ในใจใครไม่รู้ในจิตใจของ